یو د غیر الله عبادت کوي ان تکفرو کو کفر کوي تاسو تخویف فین الله غنیون انکم الله غنیون بے پروا دی انکم تاسو د عبادتونو نه ولا يرضى العباد الكفر ان کو خوی د خپل بندگان د پاره کفر وین تشکرو يرضى لكم اګه تاسو شکر وباسه خو خوی دا شکر او تاسو د پاره ولا تذرو واذرتم وذر اخرى او نشی او نبشی اوچتا ولی اوچتا ان کے پیٹے ڈبل دے سے مطلب چھ منس کے ذکر کو مولانا اشرف علی تانوی رحم مولا دل طریقے چھ دے مطلب دار چھ دی بویلو چل تک احبار اور رہبان شتا کنا نزمونگا سہارشتا اغا احبار اور رہبان دی احبار اور رہبان اغا خپل نشی اوچتو لین ستارا پیٹے بس اوچت کی ثم الی ربکم مرجعکم بیا وستا سو رب تا یواز استللوی فینبئکم بما کنتم تعملون خبر بگی تاسو پائے چی تاسو کول عمرون اللہ سکے ردے سا تخصیص تے انہو علیم بذات الصدور دا اللہ پولے پخاوندانو دسینو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم پدر بانے دا اللہ نظر دے زجر و اذا مس الانسان ضر رسو انبیاء دا زجر راجی کل چے ورسی کافر انسان تا مشرک انسان تا الانسان الافلام عادی زرن سخت تکلیف ہو تنوین دا عظمت ہو دعا ربہو کھڑپڑ مصیبت کے خدای اللہ نے آجی دعا ربہو را بریخ پد ربہ منیبن الہ دا حال کے چور گردیدن کی اللہ تا منیبن الہ دا مانا بیان القرآن چنور ٹول ییری ٹول معبودان پریدیوی چم دک یو اللہ دے بے کی سم اذا خولہو نعمتا منہو بیا چور کی دلس انعام نعمتا بمانا دے نام منہو دخپل طرف نام بیر دین چھ دے گنے داغی اہلیت لری اللہ پہ فرزون ہو کی نسیہ ما کان یدعو الی من قبل ییر کی اغا کوششنا ییر کی اغا وازنا کان یدعو الی من قبل چھ مخی دا اللہ تا چگی والی وی داغی دلن کول دا پارا اللہ تا وازنا کرو و جعلا بیاو گرزی للہ اللہ را پارا اندازن شریکان لیو دلہ چھ گمراہ کبھی خلق ان سبیلی دخپلی لارنا دا اللہ دا لارنا قل ور توایا تمتا بکفر کا قلیلا فیدا واخلا پخپل کفر قلیلا دیر لگا دا پات جوان یو سور دی چدی دا مزی چان کا انکا من اصحاب النار یقینن تر جہنم یانو نئیم ام من ہوا قانتون مقابل شورو شموی صورت کے مقابلی یو اغا کست چشپا طول دا اللہ پہ عبادت کی تیری او دا اللہ نے یری گی خوف شتا رجاج شتا او بل طرف تا کست چگا عاصری او طول شپا دا اللہ عبادت نکی دا دوار برابری گی نا یو طرف تاغل چه علم لری او بل طرف تاغل چه علم ناڑو خبر نده دادوار برابری گی نا نتقابل لے ام من هو قانتون آیا کس چه غطاب داروی آنا اللہ لیدش پی پتولو قاتو کی خوصر دارا ساجدن داس حال کی چه سجدے کا ان کی او قائمن یا اولاروی سوصر یحضر الاخرتا یریگی داخرت دا عذاب نام ویرجو رحمت ربی او امید ساتھی دخل رب در رحمت چی جنت تے داغ چا پشان کی دیشی چا غنا فرمان دے کافر دے نشکے دے یو سلف کے عالم دے شیخ عبداللہ اگر فرمائی شیر دمال پارا خدا خرا چٹولش پر دو دے ما اور اسار دے امامت منز کے شرکتوں کما فزید دے شرش پے میں عبادت کری اور لویرا کے پیدائشی شرما کو ٹولش پا اللہ تو اجاڑا کرے دش پمیر اڑ کرے دا دک عمل بیا خانہ دے اکے اخلاص للہیت پہ بنیادی یا حضر الاخرت او امید ساتھی در رحمت در ابو تے جنت او دا اللہ در رضا ر پار اجاڑا کی او جب اور یا پک نی دک عمل بیا ډیر محمود او محبوب دے ٹولش پدی اجاڑی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او آیا برابری گیا غسو کو چدی علم لری اغا چلم نلری نبرابری گی لکا سنگا چھ ویردیو رحمت ربی کمن و عاصن کمن و کافر کمن و مشرک دغا سڑی دا مشرک کافر نافرمان غندنی شکے دے نو عالمو او جاہلو دا دوار نری برابرو لکا سنگا چھ شپاورز نری برابرو چھ ایک سنگا فرق دے دا دے پا دے کے ام فرق دے مفسرین لکی دا علماء کرام و فضیلت ذکر کو او داغی دا فضیلت دا پاروی دا خبر کافی دا چھ بادشاہان داغی دروازو لرازی دا خود جدا دور دا چھوز دا کسا ڈب خلا کہو چھتا وزیر وینی او گورنر وینی دا این تابیگی صحیح عالم چرے اگا پا وزیر سکی پا گورنر سکی پا مشر سکی دا دنیا پا لیڈر بانی سکی انما یتذکر اولو الالباب یقیننا نسیت اخلید دینا عقل مند قسمو اولو الالباب بیا برات اولو الالباب خی اولائک اللذین آداؤم اللہ و اولائک اولو الالباب اتلا سم نمبر کے قل یا عباد وایا اے دما بندگانو پیغمبر توی چتو تو وایا چ اے دا اللہ بندگانو بریلی سوی احمد رضا اغوی یا عبادی کہ ہم کو شاہ نے ہم تو ہے عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا منگ تے خپل ویری دی چی یا عبادی پیغمبر چی اے دما بندگانو قل یا عبادی و تو وایا چی یا عبادی اے دما بندگانو دا پیغمبر بندگانو تحریف تے قل پیغمبر و تو آیا چھ دا اللہ بندی گانو یا عباد نہ ہوئی چھ دا خمتا اللہ بھی دی یا عبادی دایت یا عبادی کہ ہم کو شاہ نے ہم تو ہے عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا ہوں اور تم آئیو تو ہوئے مشرک تو پھر ہم کو کیا چھ مشرک جوڑے گئے نہ جوڑ شنو کپتے اڑو جوڑنا شنو نور خبر اس تالی کی دی اٹول شرکیات و کفریات نے ڈکی دی زما بندی گانو اللہ بھی الذین آمنوا قل یا عباد الذین آمنوا ورتوا یا دماغ بندگانو چی مانے راوڑے دے اتقوا ربکم دخ پدر اپنا یا رکھوئے دا سی یا شرک پہ پرے دے للذین آسنوا فی آدی دنیا آسنا نپار دا غچا آسنوا چی نیک عمل کرے دے دا طاعت عمل دا سمرد دا ہو دا فی آدی دنیا آسنا پا دی دنیا کے حسنا دیر خان جام دے وارد اللہ واسع عام او دا ازمکا دا اللہ واسع دیر فراخ دا یادا للذین احسنو فی آدی الدنیا دا غچار پارا چی پا دی دنیا کی طاعات کری دی حسنتن جنت تی پا آخرت کی وارد اللہ واسع اشارہ دا حجرت تا ازمکا دا اللہ فراخ دا انما یو پس صابرون یقیننو پورا پورا باور کولی شی صبر کون کو تا بتاعت باندے اجرہم دا دیدہ سوابونا پی غیر حساب بغیر دا حسابنا دیر بس نہ پو طول نہ مقدر دے گی بے حساب و لاجر نہ ثواب نہ ملاوے گی قل ورتا ہوا یا انی عمر تو یقینا ما تو حکم کرے شو رضا اللہ رت اپنا دا چے عبادت دے او اللہ کو ما تے صورت داوے پیار اوڑلا مخلص اللہ الدین دا دے حال کے چ خالص کو ان کے نظر پار دین دے شرک نہ عمر تو ما تو دا حکم شو دے لے نہ کو نہ اول المسلمین چے شمز اول د مسلمانان نہ پدی امت کی من ھذہ الامت تفسیر جلالین واللباب قل انی اخافو و توائے دے اریگم ان حسیت ربی فرض کا کدنا فرمانی دے خپل ربو کما نا فرمانی دارا چھ غیر اللہ ترا مدد چھو ویما عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دے لوئے نام کدما دعوت دا سوچ دی گی امام راضی دے چھلا دی دے آبائی ہی دمار مشرانو کمالار دا آگے تراشے نظر بر عذاب دا عذاب نی اریگم گویا دما دعوت اللہ دے قل اللہ عبدو بیار سورت دعواب و تو آیا دیکھیو اللہ عبادت کو مخلص اللہ دینی چھ خالص کو ان کے مادر پار دین دا خپل طول خپل دین دا شرکنا طول عبارتونا دا شرکنا عنیش شرکے تفسیر جلالین فعبدو دا امر دا تحدید دا پار دیت عبادت کو ہے معاشی تو ہم داغ چاچستاس و خخشی من دونی دا اللہ نسیوا قیامت کی برت صدا ملاوی گی تخفیف اخروی و تو آیا ان الخاسرین اللذین یقینا فزیان کے پریوت الاکسان چاہ کہ چھے اخلاص نشتا خسرو ان پسوم یقیننو تاوانیان اگا کسان دی خسرو چپ خسران تاوان کے واچول ان پسوم پلدانونا و آلی اخفل بال بچو یوم القیامہ قیامت پورز علا خبر شے ذالکا دغا خسارہ دا قیامتو ہوا الخسران المبین دا غزیان خکار دی لہم کیفیت دا دغی خسران دا دیل پاربا من فوقیم دا پاسنا زلل من النار دور شعلیوی بیان القرآن زلل مانا کی شعلے دور لمبے بھائی دوزخ اغا لمبے ومن تحتهم زلل اور لاندے ردینا زلل نو شعلے بھائی دور لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش یوم یخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ذالک دک عذابنا ذالک مبتدا یخوف خبر دک عذابنا یروی اللہ پدے سر اخفل بندگان یا عبادی اے زما بندگانو فتقون ویری گئی دا اللہ نا و شرک پریدے یا عباد اللذین آمنوا اتقوا ربکم والذین اجتنبوا الطاغوت آکسان چیزان ساتی دا طاغوتنا دا غیر اللہ دا عبادتنا دا طغیان ندے لکال ملکوت کی چی مبالغ را این یعبدوها دا بدل اشتمال لے دا طاغوتنا آکسان چیزان بچ ساتی دا طاغوت دا عبادت کولونا دا مانشورا تاغوت نظان بچ ساتی یعنی دد د عبادت نظان بچ ساتی وا نابو الی اللہ یو صفت ہو دویم اور گردی دی اللہ تام لوم البشرا دزیر پارا زیر جی دا والذین نواخل تر الی اللہ پورے مبتدارا لوم البشرا والا خبر دے تزیر پارا زیر جی دا مرگ پا وقت کیوم دا قبر نا دراوتو پا وقت کیوم پا حشر کیوم ملائک بولا تسلی ور کی دنیا کے وہ دیکھو خوبون وینی تولیاء و صفت کے مخ کے ترشیو فبشر عباد زیر ورکا دما بندگان اللہ سوخ پکیغ دی لا بشرا یوم ایزل للمجرمین او بعد پکیغ دی شیغن اکان دی دما بندگان دی یا عباد اللذین آمنو یا عباد فتقون فبشر عباد اللذین دا کسان دی یستمعون القول چه وگگ دی القول خبرتا عام خبرتا یا القول دا قرآن خبرتا فیتبعونا آسنا نبیا دی زی دی دا دی پخوخو خبرو پسی چه طولی خیدی یا ار کسم خبر آوری حسن و احسن نا پایے که چه کم احسن خبر دا نا اگر آخلی مسئلہ نا دا قصاص مسئلہ دا او دا عفو خبر ادا وہ سو فدے کے غور خبر ادا رہا چاہ سڑے معاف کا قصاص سے رماخلا اسے معافی کا شیر وان تعفو اقرب للتقوا نہ معافی کا ان کے چدے نہ دے پا احسن بانے روان دے اور چاہ وہی تو معافی نہ کو امزل ادر حسد بدل اخلاما نہ دے پا احسن نہ دے روانو دویم دا دو کس مکارو ندی یو عظیمت تے بل رخصت تے نو دے چی تابداری کی نو دا احسن کی چی کم تا عظیمت بھی لکی گی دے دا رخصت تابداری نکی چی صرف جائز دی و ثابت تھی درے مطلب دا تفسیر معالم التنزیل و تفسیر خازن قرآن و غیر قرآن طول عرص تغوگ دی خبیا پا دے پوئی گی چی ارے یوتن خورا تا قرآن ہوئی او بللہ تا شیر ہوئی ایسے خوب ہوئی کسا ہوئی نچی راسو کرا تا قرآن ہوئی زیر دا تابع جوڑے گا ما فیتبعون احسنا دا سے باب دا تکلیف کے واخلا عبادات تھی و معاملات تھی عبادات تھی نو فدے کے ام عبادات پخ طریقے سے ادا کی چکم احسن و بہتر طریقہ روز پکے وایو او معاملات کے خمنگ قصاص و عفو کے دیر عف ادا کارو اگر ڈیر غور کی دا سے پتون جو پچا کی ہداہم اللہ و اولائک ہم الالباب دیکھ عقل لے عقل چچا کی نو فہم پکی کنا نہ چاہے فہم پکی نہ دے رہا معارف حاصل ہو لیشی اور چکل پد کے آخل سر نہ نشتا نہ دے پدے بان بیا پیدی نشی یا فیت تبعون آسنا دد زور پہ مسئلہ توحید بان دے تٹولنا آسنا مسئلہ دارا ومن آسن قولا ممن دعا الاللہ لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم انسان اخکل میں دے لے پیدا کرے جرے توحید مسئلہ ذکر کے او علامہ عثمانی وی چ مطلب تے دا دے چ ٹول او امر پے کوا اور گناہوں نوں نذان بچ کوا اسو کوئی چ نہ دا مطلب دے احسن وی لکھی کہ فرائض تا او نوافل تا او حسن وی لکھی کہ مباح تا یادا چ پے او مجلس کے ناس تے نہ پاگا مجلس کے چ کلہ تے خبر کے او دا بل نہ خبر اور نہ قسم قسم خبر با اور نو تبا اغا خبر اخلی چه کم خوز ما صفا و دع ما قدر چه کم صفا خبری اغا بوا اخلی ادع ما قدر اکا کم خیرن خبری خڑ خبری نا اغا خبر بنا اخلی دیده که پکی یو مفسر دا مانم کرده دا فیت تبعون احسنا تا عبادات و مسئله دا نو دیچه کل عبادت کی نو پایه که بخر آجیح تا گوری اور اٹول نہ راجح خبر اب آخلی مسئلہ خود قرآن نہ رکھو خلق منڈل دپ قرآن کے دیو جن چمخ کے ذکر شوے دن لگ ذکر بے کو سو فیتبعون احسن احسن الکلام دے دارنگ ممک کی ویرو داغا پا تفسیر کے رنگو نڈیر دی دارنگ یو طرف تا اصح حدیثو اتفاقی دے او بل طرف تا صحیح حدیثو اختلافی دے یوے غاڑے تا اتفاقی اصح حدیث دے حدیث کو اصح اتفاقی دے خستا استدلال تا اتفاقی نہ دے او بل طرف تا صحیح حدیث اختلافی دے اختلافی نہ دے چھے کم حق پرس غیر مکلدین دے اغیم ویری دے چھے صحیح حدیثو نہ دی لکا احادیث در رفع الیدین پا مانزکے ما سوا دا اول تکبیرنا دا صحیح اتفاقی دی او احادیث دا ترک دا اختلافی صحیح دی نا اکل من بالا آگے جوڑے گی چھے رفع الیدین شروع کے ہدایت برت آغلا امراوی گی چھے پیت تبیون احسنا چھے رفع الیدین شروع کے دا احسن الکلام دے اس مسئلہ کو فروعی دا خو فروعی زمونگا او دا شوافعو پا منس کرا فرعی مسئلہ دا دا امہ مجتہدینو پا دے کے اختلاف تے یو تن کا حوالہ پیش کیا الکوکب الدری کی ذکری دی چی دا دوار طرف تا درائل لی ویغد شوافعو سر خبر کی مالکیان دی حنابلہ دی دا سے نوی جدے سرورو کی یوم نیو غط ہوئی چی دا ماستا پا منس کے دا راجح و دا مرجو خبر دا اس دا مسئلہ چی دا ددے حیثیت سرے نام طور بانے چی مونسو نا کتابو نا قتلی دی گنا دا خپل تروسا پورے نو دی داوی چی دا سنت مؤکدہ دی رفع الیدین دا رکو لو وقت کے اور چی کل پاسے بیازی اغا وقت کے دا سنت مؤکدہ دی دا کاذب سیالکوٹی پا خپل کتاب صلاة الرسول کیم نکری جی کاذب بتا زکو آئیو چی پسلور پینزا آوالی دی پا بخارے آوالا دا بخاری کے نشتا نا کاذب باوتوی رکی گی کنا صادق نہ دے او دا پختو کے او کتاب دے منز پرانا دا حادیثو کے تا شیخ المنہجو اغموی دا سنت مؤکدہ دے تا سنت مؤکدہ لفظ دی رکی او حال دارے چھو دا دی پنیز دلیل شرعی صرف کتاب سنت دے پا دے قرآن کے او سنت کے دا سنت مؤکدہ خبر کو دا مؤکدہ تا دے ثابت اول دیر زیاد گران کار دے دا پا موضوعی روایاتو سر اس وایو دا ثابتی گی نا خواول دا خبر کو چیرہ ولی پا دے کہ حدیث صحیح نشتا چی کل یو حدیث دا سی چی ستا ملگری ورطاوما بلکہ اشارتن امام بخاری ورطاوما صحیح وی دی نا خبر ختم شوا اول غمونگا اغا مفتی سے ذکر کو ریجسٹرڈ مفتی دا منحج دا تنظیم داغ کم کتاب فتاوہ چدا فتاوہ خالص ہو اغا پا دے مسئلہ بانے باس کردے دے ویچ فی قولان للعلماء فدے کے دا علماء دو قول دی اول قول دار جدا مستحب دے واس کو پوسٹر کے لکنی دے ضروری دے ضروری ہے مستحب کردے لے فرق دے فرق گٹ گٹ دا چیرہ پولدین ضروری دی ضروری کو کمپلسری مضمونی پائے کے اختیار ختمی گی مستحب کرے او کہ کرے او نہ کہو دا امام احمد ہم میری ابو آئی اس پل دے کے چی دا دا دون را زور خبر نہ دا پل دا یعنی دا مقلدین پا منس کے دا کم خبر چی دا دا خبر کو دیوی اول چی چاوی دی چی دا مستحب دے داوی جمہور علماء وی دیوی دا صحابہ و تابعین و رست و خلقنا او امام شعرانی پا پل میزان کے وی دی دی چی دا دا امام مالک دا امام مالک قول نہ دے اس وائیو اور امام شافعی اور امام احمد قول لے شرف الیدین دا مستحب دی دا خو یو خبرش والا صفحہ 73 بانی نکلے دا دغی مفتی یو قول دارے چی سوکے منیم کا نا نئی وطا مستحب ہوئی مستحب و سنت موکدہ کے فرق دے دا دی دا خیال لے جدہ وطا سنت موکدہ ہوئے ما ندما سینیاریٹے پوجہ سر و نمبر سیوا شی نا سیوا کی گی اڈیر اپ غیر مکلدین وطا مستحب ویری چی پھر تو اتا اڈو فرد قطعی ہوا آیا اس دن جوڑی گی دویم قول چرے غوی وہ قول الحنفیہ وال الکوفہ دا دا احناف و دا الکوفہ قول لے چی دا ندی مستحب دا سے خبر خود رو نو تلگا نا چی دام ٹک دا دام ٹک دا آو خود دا دو قول دے یو بالقسیم شو یووی چی مستحب و بلوی ندی مستحب مستحب و ندی مستحب کے خو مقابلہ دا بیاوی دا ترک رفع روایت چرے دا ترک رفع چی رفع لدین بنا کہے دا پا ابو داود کشتا اول جل 143 صفا دا پا ترمیزی کشتا دا غی خبر اکو دا پا اول جل دا دوات یا صفا دا پا محلہ کشتا دریم جل سلورم صفا او دا اغا روایت تا چی البانی و تا صحیح ویلے دے پس صحیح ابو داود کے اگر کتابون دو قسمہ کی تقسیم کری دی او پس صحیح ترمیزی کے او اغا ارناؤت تا کسنو میں دے غیر مقلد دے او محقق ہو او زہیر و عبدالقادر ہو دے طولو دے روایت تا صحیح ویلی دی او تعلیق السنہ کے مشتا او بیائی نسائی والا ورکڑی دا چی حاد الحدیث صحیح ہونا صحیح حدیث دا در فولیدین دا پری خودو دا اخپلی خودی دی زمون دا خبر آگا کی چی دا صحیح حدیث تے او شیخ عطا اللہ دے داغی کلدان سر حنیف لکی کلن لکی داغت تعلیقات سلفیہ دویم جل 126 صفا فائے کم دا دی چی صحیح حدیث تے اوی چی دتر کے رفع روایت فمصنف دے ابن ابی شیبہ کی بسند صحیح علی شرط مسلم دا مسلم پا شرط بانے صحیح روایت ہے کشتا او ابن حمام اگر تم صحیح ویلے دے خب خیر خود ہوئی او امام تحاوی ما اگر صحیح روایت ذکر کر دے زیلیم ذکر کر دے او حافظ سے پا درائے کے ابن حجر پا درائے کے شیخ خوڑین شافعی دے اور مولانا عبدالحی سے لکنوی خبر ادارا چھ متعصب شافعی دے اگر امیچ روایت صحیح دے رس تڑے کڑے دے کنا نا پا آخر کی ویلی دے چھ دیر افسوس تے جنن خلق پا غیر ضروریاتو کے لگی آدی دا غیر ضروری مسئلے شروع کرے دا ویچا شروع کرے دا دل تو دا مسئلہ نا وقت تازو شروع کرے دا کنا نو گنانگار اگر چھے اگر دویم نمبر بانے کاروائی شروع کرے دا مخ کے یو خبر ٹک روانا دا سو ضرورت تیرے توحید مسئلہ بارے بیانولا دا شرک رد بارے کو دا بدعات رد بارے کو نتا پا کہ دا مسئلہ رو باسلا دا صرف دیل ہوئے اول حوالا چھے گویا دا دی کسانم داوی چه دا سه حدیث لکه دا نه چه دیسر حدیث نشتا چه کم حدیث تگه نگه اختلافی ده یوه خبرش ولا دوه ما خبر دا ذکر کو چه امام بخاری رحمه الله پا ده مسئله بانه باس کی یو دا بخاری خبر دا اغا لگه رستو ذکر کو خو یو دا اغا جز رفع الیدین یو کتاب ده دا اغای پا اوال بانه وایو اول خبر خدا ذکر کو چه امام بخاری رحمت اللہ علیہ جز رفع الیدین دا دا چا خلاف نکلے دے اگر چه شروع کی دا کتاب ہو قال ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری الرد علی من انکر رفع الایدی فی الصلاۃ عند الرکوع و اذا رفع راسه من الرکوع زپا اگر چا بانے رد کو مجھے سوک رفع الیدین انہیں انکار کی چه رفع الیدین نشتا چه رکو لکل ازیو کل سر پورت کی در رکو نا پدغ وقت کی او اغا پا عجمیان و خلقو کے ابحام مبہم خبر خوری او دا اغی کار نے انکار کی چی نبی علیہ السلام پا فعل سر ثابت تے قول سر لکا غم ویچ گران دا قولی روایت دا اسفیرو بالفجر غندگی و سر نشتا فیلی روایت او ادار صحابو وغیرانا ثابت خبر دا دا دی سو کیا جی گورا امام بخاری لوے سڑے رے مونگ دا اغا بیزتی نکو ندے اللہ مونگ لدے توفیق را کی تیر لوے محدث تے اغا دیر لوے سڑے رے زما خو خپل طبیعت دار چې وسو کې او خالمی زدا غوم بي زتي کول نه غواړم رد ځان له شیر خپل کما خبر او اشکال پیش کول لیا ځان له خبره ده خو لیکن دا چې چا پسره لګیا شم چې دا خرباچا دی ادا خر دی ار پلان کی سترګې رخره غونته کې دي ار پلان کې را شیطان غونته کې دي ادا داد غازی دی دا چې مولا ناراض نه دا کو نه دی الله مولا دې توفیق راکړي خاص خبره کو چې امام بخاری تب تابی نہ رے تابی پرے دا تب تابی نہ رے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لیکن دا رسالے چلی کلی دا جز رفع الیدین دائر امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ دا غب پر رد کلی کلی دا ذکر چی اگر رفع الیدین چی تا اولی دل نسخ پشے ہو موتار امام محمد کے مشتا اور امام تحابیم ذکر کرے دے اور دا خو امام بخاری ممن لدل تکے و ابہم علی العجم فی ذالک تکلفاً چھے کم عجمیان دی نہ دے ابراہیم نہ خعی نہ راچا پیر دی اور سنت نہ نفرت کی اور پیغمبر سنت تے دے ابراہیم نہ خعی نہ جسوک چا پیر دی کنا اور نفرت کی دا تے سوک چا پیر دی تے سوال اللہ سمیسا دے خلق ابراہیم نہ خعی چھے ماہوئے لو چھے دے تابعی عالم تیر شوے دے نو د چا پیر به تابعین ناستی، آیا که کشرانی نو تبی تابعین بناستی کنه، یا به تبی تابعین ناستی اکنی تابعین خو ناس ناستی. دار ابراهیم نخعی نه چا پیر دی، دا خو امام بخاری پا اول کرخه که منلا چه دا عجم سنا آل اسلام چی دی دا غتر دمانه پوره صرف یورپ الیدین کی تکبیر تحریمی والا اور دا نور دا دین دی انکار کی، لیکن وصلت دا خبر ادا چی یواد عجم نا عرب تم لڑشا، حجاز تا لڑشا، مدینی منوری تا لڑشا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اغد تکبیر تحریمن علاوہ رفع یدین تا ضعیف ہوئی، اوی چی زد تکبیر تحریمن علاوہ پا بل دے کے رفع الیدین دا سر نا پی جنمنا المدونہ کی ہوئی. خبیار مکی مکرمی جلیل القدر تابعین علی الارشا، امام میمون مکی، نظر ابن کثیر، امام وہیب، اغی داوی ابو داود کی دی مونگا پیجنو نا رپو لیدین تیز ضروری کے اغوی مونگا پیجنو نا، امام مالک وی زینا پیجنا ما او دا تابعین وی زینا پیجنا ما. معلوم شوا چی امام بخاری کو تراجم پوری خبر کردی دا، خو خبر دا عرب ہم دارا چی دیر پکی دا سو چی دیر رپو لیدین دا حیثیت نور کو نا اس چی کم لگیا دی چی ضروری دا و ضروری دا. یو خو دا خبر مونگا کو بیا دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فدیدے کے جکم خبر کی ناغوی وکان السوری و وکیع، دا امام بخاری خپل خبر کو وکان السوری و وکیع وکان السوری و وکیع سفیان سوری دا خواہ دے خواہ سڑے خواہ نہ دے وکیع، اس بے ذکر کو لگا ترجمہ جدا سوک دے. وبعض الکوفیین لا یرفعون ایدیہم، دی لاسونا نہ پورتا کی. وقد رووا فی ذالک احادیث کثیرہ، اور دا خلق پا دیکھ دیر احادیث پیش کی، اور کسوک رفع الیدین کی لکر در مسلک نہ خلاف بلتن شافعی حنبلی ناغ باندے بدر دنوی نہ پہ وایو ممکن نہ وایو، یو تن حنبلی دے شافعی دے او اغا رفع الیدین کی تبلیغی جماعت والا راضی کلا کلا کی بالکل بورتا بد نہ وے، ال تریاس کے ہم بہت بد نہ وے، ال تا حرم کے ای لگیا دی نا غیر دی وجہ نہ کی غیر مقلدین کتابوں کی دی چغال حدیث دی اغا حنابل دی نال تا بخل کو توی چل تا چدا امین پتا ہوئی لکھی گی رفع الیدین اغا کی گی تراوی و تولے نہ یاد ہے چل تا چل لگا تا تراوی کی گی نوی ورپسی ولولا انہو حقنا کدا ترک رفع الیدین حق نوی ما رو ذالک الاحادیث ندا حدیثو نبائی نر روایت کول. امام بخاری امنل چی حق دے رفع الیدین حق دے، او لیس لی احد ان یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل ولم یفعل، اچھا تا دا حق حاصل نرے چی پیغمبر دے او خبر نی کری انی وی دی او غدی وی چی دا مسئلہ دا سرا ذکر نبی علیہ السلام نے کہا چل سو کی فلے تبوہ مقدو من النار رسو بیا راغ خپل یو خبر اشتا چر صحابو کہ دیو تن رف الیدین ثابت نرا اور دی سندونه صحیح نه دی دا راغ خپل خبر دا، خو لیکن ز دائم چر سفیان سوری رحمت اللہ علیہ او د وکیع خبره اگر د ذکر کړلا چې د دی په نسبان رف الیدین نشتا او دل دی احادیث صحیح پیش کی، نو یو خدمون د دې عبارت نه دا استدلال لے چه بیر تحریمینا دا تارکین و رفع لپارا چه نیکی دیل حدیث نا چه حدیثو احادیثو او سرک سیرتون بیاوی ولولا انها حق. امام بخاری دا دے روایاتو پا حقیت بانے مہر لگو لے دے کسو کرا پولے دے نکی خکی او دے چووے چو ولیس آسانی دو اصح من رفع لیدی نو نفس صحت دو منو دا کو خسم دے، بالکل امام بخاری خسم دے مدیری پر دے مطلقے نفس صحت اغم منی نفس حقانیت غم منی او بیا چرستوی ولم یثبت ان احدنو نو بیا بمون دا امام بخاری پر خبر کے تاویلو کنو تاویل والا ذکر کو چی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپلا دلتا چکلا دارون بنی روایت دا جزر پولیدین ذکر کی او پدیل اکباسو کی نو دا غین رستو دا داویل دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپلا چی دا دا ولسو صحابه کرامنا ثابت را انمون ذکر کردی دا پینزل لسو دی ٹوٹل تعداد خول دا ولسو اجا بے نمونه شمارل دی نو دا نمونه پینزل لس برابر کردی دا غیو روایت وصر یو دے کشپالا سو دا ولس شزا دا ولسو صحابونا دا ثابت کردی دا یاران سو ہوئی قادر سیال کوٹی وی سلور سو روایات تی پدے کے شرد سفر و سعادت کی رکلی دی رغت اکبیر تحریمیہ دی سبل السلام کیوں دی او قاضی شوکانیم لکلی دی زی پیجن دارون بنائی چکم دی دگیا دی بارحال خلقہ تا امام بخاری رحمت اللہ علیہ خبر رکھو چی اگا داویلی دی چی دیو صحابی ندا خبر ثابت ندا وست مونگ داوائیو چھے تطبیق ہو بر امام بخاری پر خبر اکتے کہے کنا وہ سے ہوئے لو چھے پدے کے دیر حادیث تھی نہ حادیث کو چھتا دیار لسنے سدے سڑے نہ پیش کی کنا حدیث چھے پیش کی نہ آگا صحابی پیش کی کنا صحابی روایت کی نہ دیکھو مانا چھے پدے کے حادیث کا سیرش تھا نہ بیا دا سنگ ہوئی چھے دے یو تن نہ دا ثابت نہ دے یو صحابی نہ مکہ خپل ثابت کرے دا اولوے سڑے دے تطبیق والا تو کدا او مون ولا دا تطبیق کو تو ولا خپلو کا خو مون ولا دا تطبیق کو چې د امام بخاری رحمت الله علیه خبردار داغه خبردار پل خبر لانو کو چې هغه وی 106 نمبر کې بیا لګیا لري په جزر فل یدین کې حدثنا الهذیل بن سلیمان ابو عیسی قال سالت الاوزاعی قلت یا ابا عمر ما تقول فی رفع الیدی مع کل تکبیره هو قائما فی الصلاه قال ذلک الامر الاول ذلک الامر الاولو دا و پخواد آسو قیدلو گویا دد دے سنیع ندا معلومی گی چی من وجہن پا بعضی زیونو کی در اپولیدین دا نسخ دے قائل لے دے کی اولی کل او دے دو دے 106 نمبر روایت کے چکم دے نو دے صفا تذکرہ اکرلا پل خبردارا چی امام نسائی رحمت اللہ علیہ اول جل لے اور 161 سفارا دے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی دا مالک ابن حویرث نقل کی رضی اللہ عنہ دا وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی امام بخاری دو ذکر کر صحیح بخاری کے یور ابن عمر اور یور مالک ابن حویرث یو دا بچی اور بل شل اور دا مسافر بخاری کشتا خیوس اور مسلم پاک درم ذکر کر دے وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نسائی دا دے در واڑ احادیث راج مکڑی دی و تیاد دی او بیاد آگے نا پس باب تڑی باب اتر کر رفع اور عبداللہ ابن مسعود قول نقل کی اوی دا لکا خول غواڑی چی دا متروک العمل لی امام نسائی خول غواڑی بلکہ خپل امام بخاری من وجن دا کی اور دا نسخ اغا مانا کر متقدمین واقع لینا دی امانی پس سجدہ کی رفع لدین نکی بلے نکی سجدہ کی رفع لدین البانی دی کلی دی پسیپت السلات کے چھ دلس صحابون دا نقل لی پس جدہ کی رفع الیدین او عبدالعزیز مولی سب لی کلی دی چھ دلس صحابون کم شے نقلی غم متواتری اتر دی متواتر روایت نوال انکار کے ستار دی سے جواب دے مطلب دا شے چھ من وجن نسا ختم منے کنا امام نسائیم داوی بیا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اغچ روایت نقل کی ناغوی کان یرفع یدیه فی کل خفض و رفع و رکوع و سجود و قیام و قعود و بین السجدتین فقه السنن والآثار کیلی نو بیا امام اوزاعی دائے جواب کی وذالک الامر الاولو چی دا اول امر دے وس طریقہ بسی دا امام بخاری دا بخاری دا سنیع نوم دا معلومی گی صفحہ 96 او دویم باب الخروج فی رمضان صفحہ 415 دو آیا یو دے کہ انما جعل الامام لیتم بھی آئے کہ دا قانون نے انما یوخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخیری عمل بد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلے. وہ دے جداوی چدا متروک دی ذالک الامر الاول، او خپل جز د بخاری کی ذکر کړی دی یاد نه سعید سنیع نه معلومی گی نو متروک بدغی کنا چې کم کیدلو ذکر روس تو ترک راغلی دین ترک روس تو رے. بل خبر ادا کو چھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ کم نمونہ ذکر کری دی داول لسو فدے کے خلفائے راشدین نشتا، کلا پکے سوک خلفائے راشدین دائی سندونہ ٹول کمزوری دی، خلفائے راشدین نشتا. کپا دے کے خلفائے راشدین ہو نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ با خام خاد آگے ذکر کو، کپا دے کے خلفائے راشدین وو یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی نو داغی ذکر بے کو. او حال دارے چھ پا مجمع الزوائد کے دا علامہ ہے سمی ہوں سرا زڑا نسخہ رہا اس پا کھکل کھکل رہا اتری غنا زڑا صفحہ 182 باب رفع الیدین فی الصلاۃ رنبی روایت عن عبداللہ یعنی ابن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلاه. ما جك من ابو بكر وعمر رضوان الله عليهم عليهما سره کړي دي تکبير تحريمي سره رفل دین کړي دي بين ذکري دين ذکري. وقال مره فلم يرفعوا ايديهم بعد التكبيره الاولى دون ويدي شيو خدا حدیث ته دي حدیث کې هغه باس نه کی د دین علاوه مسند ابو يعلى کې کوم راوي محمد بن جابر نہ پاغبانی دے اختلاط یا خبر کڑے دا چھے دن با خبر یا دن تلقین بورتا کئی دو خلک دو خیر دغن دو خلپای راشدینو نا کفرس کدا خبر ثابت ہوئے نہ امام بخاری نمونہ یو یو ذکر کری دی پائے کے بید دیدہ نمونہ خام خا ذکر کرو پدے واللہ سو کسانو کے درے خبر شوئے. بیا ابن بطال داغ قول دارے کرمانی نقل کرے دے سید امام مالک رحمت اللہ علیہ اصل دارے چھ دو مختلف حدیث راشی اتا تدا پتو لگی چھ شیخین دوارو پہ یو حدیث عمل کرے دے ابو بکر عمر یا یو پکے کرے دے نداب دلالتی چھ دے طرف تراشا زک امام مالک دا مدونی خپل خبر دا رنبے جل او 71 صفحہ اغوی د تکبیر تحریمنا علاوه را فیدین تو ضعیف فیما فی جنممنا گویا عملی تواتر داغین آغا خلاف. امام بیحقی دا عبداللہ ابن عمر یو روایت نقل کرده دے چه داغین دا معلومی گی چه دا وو او تر اخیر پوری وو وما زالت تلک صلاتو حتی لقی اللہ تر بیحقی روایت تے. افسوس سے شیخ المنہج نہ ذکر کولے ذکر ڈیر خواہ علم دے اگل نو پکا چی داغے پختو پا کتاب کے اگل احادیث پرانا کے کم کتابے چی کڑے دے دا حدیث ذکر نہ ذکر کولے چی دے بالکل لڑا نشتا دا موضوعی روایت تے ضعیف قوت ٹول ہوئے لے دے بلکہ دا موضوعی روایت تے. او کشف الرین دا شیخ حاشم سندی اغم ویدی دی چی پدے کے سنت کے عصمہ بن محمد انصاری دے او یحییٰ کذاب یدع الحدیث وقیلی وی اباطیل بید سقاتونا چی کم دین نقل کول میزان کشتا او تاریخ بغداد کشتا او بلا طریقہ کے عبدالرحمن بن خزیمہ الحربی دے اغم میزان کی دی چی دو وضع دا احادیث و تحمت و پاغبان لگے دلے دے دا بالکل یواز ابن حبان پر توثیق سر نہ ثابتی گی دا کو دا منہج مفتی بھی دی دی ادیر ابل محقق کی کتابوں نے لکھ لی دی گاڑ تھا اغم بھی دی کہ صرف ابن حبان توثیق کی پائی نہیں کی گی یواز ابن حبان نے اسر لکھ لے کہ اغوی چ روایت صحیح دے دا موضوعی روایت تھے. خی امام بخاری وچ دار وکی بن جراح نہ خبر ثابت رہا وکی بن جراح سوک دے چھ دا وی چ لکھ دار پلے دے نشتا تازہ نو کم پکے دد علم تو گورا دد د حدیث و یادول تو گورا. امام احمد رحم اللہ غنت کی شخصیت ہوئی چھ داغ شخصیت تے چې د دغه انت کې شخصیت چا لیدل نه لري. ایو دې فرمایي ما رأيت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والاسناد والابواب. په علم کې او په یاداش کې په سند کې په بابونو کې په اړيو مسله کې د وكيع غون تک سړې مان دي لیدل او حدیثونه ډېر ښه کرا یادو فقہ کې مهارت او ورع اجتهاد کې ډېر مخکې او غیبتونه بیان کول ولا تکلم فی هذین. ابن معین وی ما رأیت احدا ما یوتن لذلی دلی شیغت سم و حدیث ویلی شی بیر وکی بن جراحنا و هو احب علی من صفیان و ابن مهدی و ابن نعیم نعیم ما تر دی خلق و ندی خواق دی و ما رأیت رجلا قط ما یو سڑی داسن لذلی دلی شیغت احفظی دا وکیعنا وکی پا خپل دا معنی که داسو لکاوزائی پا خپل دا معنی که داس تعذیب التعذیب کے تعذیب الاسماء کے نور کم کتابوں نے چلی داسماء الرجال تو وکی پبارک ڈے رکھے خبر دی ادھر امام بونی پر مولات اجتہادات پر دو ڈر جات خفو. داس سفیان سوری وچ داد منگ امام دے حدیث فقہ ورا زہد ار سکے پھر ڈیر مخ کے مخ کے رے او سلور مذاہب کو مشہور دی کنا نور مدبنم پخاو خواغا شاگردان یاد ہونا ساتلو نقطاغی اصول و فروع مدون ندی نیچے کم ندی کنا کلا خو ڈیر یادی پائے کہ یو امام او زائم دے پائے کہ یو سفیان سوری رحمہ اللہ اغام دے. بہرحال لکدا یو خبر منگو کڑل دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے سنیعنا دے جز رفو لدینو داغین دا معلوم شوا او دا منحج دا مفتی او دا تعلیقات سلفیونا او دا غیر مکلدین دا کتابونونا چه دا رفع الیدین چه ده دا چه سوک وقت ضروری وی که نا پوستر که دا خبر خو بالکل غلط را سو فیصد اس پا ده که بنیادی کتاب چه ده اگر بخاری ده او دا جز دا رفع الیدین نای کدر ضعیب خبری دی اگر که دا احتیاط نره کده چه کم یه پا ده که کده ده نا دا ده خبر کن دا روایت چه ده پسف 102 بانه ده دلتا بنیادی چه رنبے کم سنٹر کے کم روایت ذکر کی کہ بخاری دا دے ذکر کرے دے نو بخاری ہوئی صفحہ 102 باب و رفع الیدین فی التکبیرت الاولا مع الافتتاح دا دے دلان دے روایت روڑی حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک امام مالک پکشتا دلتا امشتا دا تراویو سنا دلتا جو مسئلہ ذکر کوم امام مالک پکشتا امام مالک پلا ملال تو دلتا دلتا ذکر کالتا بذکر کو عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ نبیه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدے حضب من کبیه اذا افتتح الصلاة و اذا کبر للرکوع و اذا رفع راسه من الرکوع دا روایت تے و کانا لا یفعل ذالک پی السجود پی سجدہ کے بیدا کارنکو اور دے دو زیونو کے بے رفع یدین کو اذا پکر آغل دے کانا پکر آغل دے دا د دې لپاره دې ذکر کی چې کنه دوام او استمرار د نبی علیہ السلام تر مرګ پورې داسې جاری و کان راغې او اذا راغې. د دې حدیث نه دو سیزونه ثابت شو رفع الیدین کول درې ځایا یو تدا ثابت شو تکبیر تحریمه او دوه نور درېمه خبره چې دا معلومه شوله چې حذو من کبیه تر اوګو پورې دا لاس پورته کول دے دوار سر ایک کانا لگولے دے وز دارا چھے مون دے کانا تاو گورو چھے دا کانا دا سر پارا رازی یو دے کانا تاو گورو اور دے مزا تاو گورو خود دوار تاو گورو دا بخاری پرنا کے دا دی کتابا چھے دے کانا ستاوی یا بل محدث کانا ستاوی اور بل محدث ازا دا ستاوی دا امام بخاری صفحہ 54 باندے روایت نقل کی صفحہ 54 نہ پائے کے پائے روایت کے دے ذکر کی کان یصلی فی النعلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام و منز کو ندا منز بے پنعلین کے کو کان یصلی فی النعلین گویا دا دس گندہ کی خبر اشوا پنالین کی سوک منس کی بوٹان سر منس کی نیرل مرام والا سر بوٹان لکھ دی ادا نور سے پیزار کے چلے کمونس کی دادا سے خبر ہے چلے کہ بخاری کی دی کان یصلی وهو حامل اماما اگن وسے بے اچتولا منز بے کو دادا سے خبر ہے چلے کان یتکو فی حجری وانا حائزن زحیز والا اما عائشہ تنہا فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدما پجولے کے تکیارہ گولے وا دادا سے چلے کہ سفے 61 بانوی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابز الغنم پائے کے داوی او مسلم شریف کے التدا روایت سے ذکر کی کہ باب استحباب رفع الیدین ضروری و تاغ نہ ہوئی رفع الیدین ضروری دے استحباب باب تڑل دے نبی آوی کان اذا کبرا رفع یدیہ حتی یحاذی بما اذنیہ دا سرا امام مسلم کان استعمال کرے دے تراویح دا پارا پر پوسٹر کے جدا کمڑوں بے دلیل لے کنا اوم پا دکی صفہ باندے نووی دکا دے کلی کلی دی صفہ 254 ان لفظت کانا لا یلزم منہا الدوام چیدہ کانا دا لفظ چیدے دا پا دوام باندے دلالت نکی دویم خبر مونگ دا کو چی امام بخاری پا صفہ 114 باندے دا بخاری بخاری پرانا کی خبر کو سنت الجلوس پی تشہد ذکر کرے دے فدی صفحہ 114 باندے انہو کان جالسن معنا فرین او پائے کیوں مو دا صفحہ 114 پائے کیوں دی ہوئی عن محمد ابن عمرو ابن عطا سندا خواڑے رو گد ہو انه کان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منگا سے ناس دے پیغمبر دے مستذکرون کولا فقال ابو حمید الساعدی انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زرت نبی علیہ السلام دا منس خیمہ ما یاد کڑے دے رئیتہ جو دے رئیتہ کہ بلا خبر کو ما دی دی دلو اذا کبرہ جعل يده حذو من كبه چکلوا د الله اکبر وې نلا سنبې من كبه نه پورې وګو پورې رسول و اذا ركع ام كن يده من ركبته اچ رکول بتو نو زنګونان په لاسونو باندې خک ټینګونی ول ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه رفل ذين پکې نشتا کم مونږ چې هغه یاد کړو دیګا نه نبی علیہ السلام نا او صحابو تذکرہ کولا وزیر تخیمہ نا پائے کے دانشتا ہاں دو نظر چروس تو پکر آدی وقدم رجلہ اليسرہ ونصب الاخرہ نبی علیہ السلام گس اخپا مخ کے کڑلا اور ابل اخپا ادرولا وقعدہ علا مقعدتی دیکھ بھئیو خبر اکون نا پائے بانے دی عمل لے انا پی دمونگا عمل لے دا عمل دو نبی علیہ السلام چلی صحابی ذکر کرے دے پڑے بخاری کے نو پدے کے دے ندی ویدی چی رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑی دی او داغ منز دے چی دیر پہ حفاظت سر نبی علیہ السلام ناغ یاد کڑی دے ایمو تک قتلو چی نبی علیہ السلام دا چی منز کو پدے کے او خبر خلق کی کڑیم دا وی چی در رفع الیدین ذکر کو پکی نشتا خو عدم ذکر ہو دا دا شے دا عدم دا پارا مستلزم نرے چی ذکر او نکر مطلب دا نرے چی گنی دا شی نشتا شیخ خوشتا پہ 102 کے ذکر کو خو لیکن التے بس نہ ذکر کرے نو دا اصول چیدی کنا دا یو اصل دے منا مجدا یو اصل شتا خو بل طرف دم یو اصل شتا سکوت فی مارد البیان بیانو چی کم دا بیان زیر اگا منسخی ٹولو او پا مانزکی اگا دا عملو نخو نو گویا کم منسخ محفوظ ساتلے چوئے دے پہے کہ دا ندے کھولے کنا او چپ پاتے شوی دے دا چاوی دے چاہ سکوت فی مارد البیان بیانو ادا پاکی او دلیل جوڑی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل دا دلیل منی چی ذکر او نشکا نا دا دلیل دا دیرے چی دا کار نلکڑے لکا صفحہ 138 باندے امام بخاری دلا باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یحول رداءہ فی الاستسقاء یوم الجمعہ تے دا دیر پارا دلیل رست ذکر کی نوی چه دا ذکر او نکو ولا بیسکر دا ذکر او نکو راوی دا ذکر او نکو حول رداءه او راوی دا ذکر او نکو چه استقبل القبلتا نو چه کل راوی ذکر او نکر دے نو دا نش ز دلیل کے اخلما دا سو کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو دا اغفل اصل خود امام بخاری پاسل کچھ رے گے اغا خدا منی از سکوتو فی مارد بیان بیانو دا بخاری پنیز عدم ذکر دا عدم ثبوت دا پارا مستلزمی دا مسئلت معلوم شوالا بلا دا چه دا روایت دا محفوظ روایت چه کمونگا او ذکر کو سنا تعوذ بسم اللہ او فاتحہ دا پکیم نشتا اور ایتو ریتو پکی ذکر کی کوئی ردی تعلق دا سما سر دے او دل تک دا رویت خبر ذکر کرے دا ہاں پا دے کہ دا قدم رجلہ الیسرے چی ذکر کرے دے نمونگ دا مانا نکو دا قدم چیخ پے یو طرف تا رو باسلے دا لیکن ادوار خپے رو باسی کنے ان کینی دانا دا دے دا مانا دا قدم یو اخ پرا رجلہ الیسرہ دا مخ کے کا آیاوا گس اخ پا مخ کے کول نتمنے نزمانو دا بخاری دا روایت چی پا ظاہر باندے اغوا غستیشن بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ صفا 110 باندے روایت نقل کی صفا 110 نپائی کی ہوئی کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہ فی رمضان وغیرہ فیکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ ثم یقول ربنا ولک الحمد رب الذین دار دو ردی ذکر پکے نہ دیکھے اب یارست ہوئی والذی نفسی بیدیه انی لأقربکم شبہن بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت حاضیه لصلاته حتی فارقت دنیا اگر تچکم فارقت دنیا ہوئے ایک اسمہ بن محمد وزاع دے ادار بخاری خبر ٹنگے دل روایت تے ان کانت حاضیه لصلاته حتی فارقت دنیا دا صفحہ 110 پدی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تدی ذکر کرے دے یو کان دے استمرار دا پارا نشو امام مسلم نووی کے صفحہ 155 باندے تدی تذکرہ کرے دا دوام تے لازم نہ رے خدا ازا چے پکے راضی نا ازام پدے کا ہمیشہ نہ مستعملی گی کنا مثلا دوام لگو ازار دے نا راضی و ازار او تجارتن او لہوان انفدو دا دیرے ازار دوام دا پارے شی حدیث کے راضی دے بخاری کے اشتا صفحہ 155 باندے ازا صلا رکات الفجر استجا چه ده سار منز بے اکو سنت نبیا بسم لاستا محقق سیب لکلی اخفل کتاب کے چه دام لاستا شرعی ندر آبا سرشو اور آبا کلا کلاو او ازای پا دیده که ذکر کن ندر ازا او دا کانا خبر کون بلدا چه سجدو کے دا عبداللہ ابن عمرنا رفع الیدین ثابت تے مجمع الزوائد دے کشتا سجدو کے مصنف دیو نے بھی شیبہ کشتا یو پسجدو کے ہم دویم در رکون چی پاسی صرف ہو یو دے کے رفع الیدین شتا موتا مالک کے او دریم صرف تکبیر تحریمہ کشتا نور نشتا مسند دو حمیدی او بوعوانا او دا عبداللہ ابن عمر خپل عمل پا موتا محمد کی چی ابن عمر سنگ منس کو دا روایت چا دے دا پا موتا را محمد کی اشن یادو ما امام محمد یادو ما اللہم عبدالحی اشا کردے دا اللہم عبدالحی رسو سڑے دے امام محمد مخ کے سڑے دے دا اگر خبر رکو ما دا سی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اگر پا تکبیر تحریمہ کی یادی اور نور کے نئے یادی مسند احمیدی نسخو بانے خبری کی دا مسند احمیدی نسخہ چی دا مکتبہ سلفیہ دا مدینی منورے کم چه شیخ حبیب الرحمن اعظمی کما نسخہ غور کرے وا او مگی اگے چاپ کرے دا او مسند حمیدی کے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت تے دو ندا چه پدے کے واسطہ ساخے ترا حدثنا سفیان دا واسطہ پکے ساوان ساخے تے شویرا او دا چالی کلی دی چ ساخے ترا دا ارشاد الحق اثری سے وہ غیر مقلد مشہور ہو اگر کلی دی نئی کاوش کا تحقیقی جائزہ دا کتاب دے اگر وی چھ پتہ کہ روایت کے دا گشتہ او دا مسند حمیدی تبا چا حمیدی سوک دے حمیدی نے امام بخاری استاد دے اگر چا اول بخاری دا حدیث شروع کی انما الاعمال بالنیات اگر حمیدی نے شروع کی دون الوے سڑے دے بل امونگ داو آئیو چھے صحیح دا ابو عوانا پائے کیوں ماں دا سند ثابت تے او خبرم ثابت راغے کہ اگا خبر لکی دا لگو لگا لیکن ددے اقرار کرے دے مبارک پوری سے وہ پر تحقیق الکلام کے چھے دا مسند دا صحیح ابو عوانا روایت ہم ثابت تے اور دا مسند حمیدی روایت بالکل اعتراضوں پہ نور مکوا ارشاد الحق سری سے بوئی دم ثابت تے دا دوخ و دل تا ثابت شو دا نسائی اگا اگا چھے کم دینا ہم ثابت تے اگا خو دا منحج ریجسٹر مفتی ہوئے لو چھے اگا صحیح دا ادا نور روایت دا بخاری نا اس دا مسلم روایت تے پائے کے دا راضی مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنو فی الصلاۃ دا لسنو ولے پورتا کوئے تب وہ چې دار سرکش او اسونو اغا اذناب دی لکې دی مانځ کې سکون اختیار کړي دی وکړه کله وی دا دونه به ادب لري چې پیغمبر سنت تشبیه دې سره ورکی چې د سرکش اسونو لکې زته مانو کړه حدیث مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنو فی السلام غو حدیث ترجمه وکړه کانها اذناب ستوی خیل ستوی او سرکش ٹک پکشتاو کنا اس کو نو پہ سلات نبیا ہوئی نہ دار سلام پہ وقت کے یادی ور پسی خبر ادا ہوئی دا سلام پہ وقت کے برا پول دین نہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم دا سے بدی وقت کے بعد رپ الدین نہ کہے خبر ادار کنا جی چی دا مسلم شریف و دو روایت سنے دی دوار جدا جدا دی ستا رمشتا خزمون دا دگا نہ دیر سلام آگا یو سفاری ٹک دا منما سفوم یوارا دا مسلم پڑھوں بنی روایت کے راضی خرجا علینا ادیم روایت کے راضی سفل لینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اول روایت مطلب دا سندنم جدا ری دوارو سندنم جدا خمتن یادوں خرجا علینا منگ منس کو نبی پکے نون نبی را گئے اور دے بلکی دی سفل لینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہ منگ منس کو یو فرق دوارو روایتوں کے دارے دویم فرق دار چې پړومبنی روایت کې جابر رضی الله تعالی عنہ شاگرد تمیم او پدویم کې شاگرد عبد الله تو سندم جدا دی یو دے جابر شاگرد تمیم او بل دے کر جابر رضی الله عنہ شاگرد چې ناغا عبد الله دو فرق شو ادا یو شیر دوارا دا دوارا سلام تراڑی دریم فرق دار چړومبی کې دا ټکې دي چې رافعی ایدیکم او دویم کې رافعی ایدیکم نشتا چې توې اشاره آئے کہ تشیرو نبی ایدی کم راجی سلورم فرق دارے چھ پڑھومبی کے رسلام ذکر نشتا اپا دویم کے رسلام ذکر دے پڑھومبی کے رسلام نصر نہ ذکر نشتا نو اگر دویم دے چھ پہے کے رسلام ذکر دے اور پنزم فرق دارے چھ پڑھومبی کے راجی اس کنو فی الصلاۃ مالی اراکم رافی ایدی کم کاننا اذناب خیل شمسن اس کنو فی الصلاۃ اور پا دویم کے دار راجی انما یکفی احدکم ان یدع یدہو نو گویا ہے کہ دغٹ کے نشتا او بیا د دې دواړو روایتونو د تقابل نه دا معلومه شولا چې د ډومبنی او د دویم د حدیث کم مفادات دي دا دواړه جدا جدا دي. بل خبر ادا کو چې ابو داود کې روایت ده د ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنہ د لس صحابو په مخ کې اگر رفع الیدین وکړل لس و صحابو ابو داود پہ باب تڑلے باب افتتاح الصلاۃ تدے واقع دا نقل کولو نپسو منگ داوائیو چھ پدے کے راوی دے محمد بن عمرو بن عبد